Isayas, Kabanata 27. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumatakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kanyang mainam na ubasan, "Akong si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasang ito, na dinidilig bawat sandali, at binabantayan ko araw at gabi, upang walang manira. Hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin, makipagkasundo sa akin. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumaslang sa kanila? Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Patatawarin lang sila kung wawasakin nila ang mga altar at itatapon ang larawan ng Diyos-Diyosang si Asherah at dudurugin ang altar na sunugan ng insenso. Wasak na ang lungsod na siyang tanggulan para itong disyerto na walang nakatira at ginawang pastulan na lamang ng mga baka. Nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy. Pupulutin naman ang mga babae at gagawing panggatong sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa. Kaya hindi sila kahahabagan ng Diyos na kanilang manlilikha. Sa araw na iyon, ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita gaya ng inaning trigo mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Pagtunog ng trumpeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto upang sambahin nila si Yahweh sa banal na bundok sa Jerusalem.